Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Z tytułu paktu migracyjnego Polska nie przyjmie żadnych migrantów, mówi o tym szef rządu. W tym serwisie pytanie, dokąd zmierza Poczta Polska? Nasz reporter sprawdzał, jaka jest kondycja firmy przed protestem pracowników. Burzliwe rozmowy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Nie zgadza się na to część mieszkańców. Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego, oświadczył premier Donald Tusk. Ministrowie państw unijnych dzisiaj ostatecznie zatwierdzili dokument. Polska, Słowacja i Węgry głosowały przeciw. Donald Tusk zaznaczył, że stanowisko Polski od początku było jasne. Równocześnie zapewnił, że nasz kraj zyska na pakcie. Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, no głównie z Ukrainy. Także tak jak to obiecałem już wiele, wiele miesięcy temu, my inaczej niż nasi poprzednicy bez wojny z Unią Europejską, ale w twardym, przyjaznym, ale twardym dialogu wyegzekwujemy wszystko to, co Polsce się należy. Kluczowy i kontrowersyjny element paktu to obowiązkowa solidarność przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Miała być finansowa kroplówka, a później plan restrukturyzacji. Tymczasem wokół naprawy Poczty Polskiej wciąż cisza. Będzie za to protest pracowników. Ci na czwartek, czyli pojutrze, zapowiedzieli strajk ostrzegawczy. Te wiadomości doręcza nasz reporter Kuba Witkowski. Pracownicy mają dość głównie marnych zarobków. Nastąpiło totalne spłaszczenie wynagrodzeń. Mówi Robert Czyż, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Stąd też w ramach mediacji strajk ostrzegawczy w czwartek, 16 maja w godzinach 8:10. Ale to, co mogłoby zadowolić pracowników, nie jest rozwiązaniem ogólnej, katastrofalnej sytuacji spółki. Pojawia się pytanie także do właściciela, co dalej z Pocztą Polską? Pyta dr Mateusz Kołodziej. Kołodecki, ekspert rynku pocztowego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po co naszemu państwu, po co nam Poczta Polska? Wokół planu i strategii uzdrowienia Poczty Polskiej zapadła cisza. Rzecznik prasowy spółki Daniel Witowski zapewnił nas jednak, że praca wre. Ten dokument, plan transformacji, będzie przedłożony Radzie Nadzorczej w pierwszych tygodniach czerwca. Pracownicy obawiają się jednak, że to oznacza ciąg dalszy redukcji zatrudnienia i zamykania placówek. Dodajmy, że spółka w ubiegłym roku zanotowała rekordową stratę w wysokości 800 milionów złotych. Minister spraw zagranicznych zamierza zapytać prokuratora generalnego, kiedy zostanie aresztowany Antoni Macierewicz. W ocenie szefa polskiej dyplomacji polityk PiS powinien zostać aresztowany za swoje polityczne działania, które szkodziły polskiemu państwu. Powodów do postawienia przed sądem Antoniego Macierewicza jest kilka, mówił szef MSZ Radosław Sikorski. Za sposób likwidacji WSI, za sposób poprowadzenia tej skandalicznej komisji, która niczego nie udowodniła. Z tymi tezami nie zgadza się poseł PiS Waldemar Buda. Fobia pana Radosława Sikorskiego jest tutaj znana od lat i to nie jest poważna polityka i wolałbym, żeby takie słowa w debacie publicznej, w szczególności z ust dyplomaty, nie padały. A premier Donald Tusk zapewnia, że sprawa osądzenia i ukarania byłego ministra obrony narodowej nie będzie kwestią polityczną. O tym, kto będzie aresztowany, nie decyduje narada na posiedzeniu rządu. Póki jestem premierem, nie pozwolę na to, żeby to politycy czy ministrowie podejmowali decyzje. Radosław Sikorski zapowiedział też, że zapyta prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, kiedy zostanie aresztowany Antoni Macierewicz. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz emocje wokół planów utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała w województwie zachodniopomorskim rozmawia o ochronie terenów Międzyodrza z przedstawicielami lokalnych społeczności, w tym z mieszkańcami trzech gmin Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino. Doszło do wymiany zdań z grupą przeciwników parku. Panowie, próbujecie powiedzieć, że Park Narodowy zablokuje wszystko. Nie mówimy, że zablokuje wszystko. Ja tak to rozumiem. Utrudni nam życie, ale to wszystko, nie, o czym pan mówi, możemy zrobić. Park Narodowy nie ma wam utrudnić życia. W momencie, kiedy ja korzystam z tej wolności życia, wpływam sobie tamtą śluzą, wypływam sobie tą śluzą, jest jedna śluza, którą mogę sobie... I będzie pan dalej tak pływał. Będzie pan dalej tak pływał. Nie będę tak dalej pływał. To jest największe właśnie kłamstwo, które się pojawia. Będzie pan dalej tak pływał. To zapisz. Ludzie tego nie chcą. To nie jest prawda. Część ludzi nie chce, a część ludzi chce.

Dora Jar na początek naszego dzisiejszego spotkania w utworze She Loves Me. Uznawana za wschodzącą gwiazdę amerykańskiej sceny muzyki pop, Dora Jarkowski pochodzi ze Stanów, chociaż nazwisko sugeruje, że chyba ma polskie korzenie. I jeżeli chodzi o jej twórczość, to do tej pory wydała ona epkę w 2021 roku, gdzie jednak mogliśmy usłyszeć nieco bardziej dream popowe utwory. Rok później, czyli 22 rok, przyniósł epkę, w którym pojawiły się nieco bardziej rockowe utwory, no i postanowiła zostać tą jedną nogą w tym świecie rocka, ale trochę poeksperymentować ze swoim wokalem. I dzisiaj w rotacji wiele takich artystek, które nie boją się różnych eksperymentów tych wokalnych i muzycznych przed nami. Zaczynamy od Dory Jones i myślę, że idealnym połączeniem będzie Kamera Obskura, która już niejednokrotnie pojawiała się na naszej trójkowej antenie. Liberty Print teraz w trójce. Ordinarily things do Pau Pau Road przed chwilą na antenie Trójki. Piosenkarz i raper pochodzący z Oklahomy, który, jak widzimy, w bardzo przyjemny sposób łączy muzykę z lat 60. z tą współczesną i hip-hopem. Jego twórczość zawsze wprawia mnie w jakiś taki dobry nastrój. Zupełnie jest to niewymuszone. Poznałam go, jego twórczość, w 2021 roku przy okazji jego debiutanckiej epki i muszę przyznać, że od tamtego czasu niezmiennie w jego twórczości możemy usłyszeć mnóstwo jakiejś takiej radości wewnętrznej i słońca, co uważam, że jest niezbędne, w szczególności w tak trudnych i niepewnych czasach. Oczywiście nie jest to sposób na dzisiejsze trudne dni i czasy, ale zdecydowanie może być to pewnego rodzaju odskocznia albo plaster. Też tą radość w twórczości możemy usłyszeć na najnowszym wydawnictwie od Kamasiego Washingtona. Album Fearless Movement zainspirowany jest tańcem i narodzinami jego pierwszej córki. I przez chwilę przy tych instrumentach żywych pozostaniemy w Trójce. Yo, yo, yo. Let's get big. There's some kid to be got with. Let's get big. Let the getting get got with. Cause when the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So hey, hey, hey. We can move through this room, I know what to do, I they got to roll. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind. Drunk off that liquor, tequila goggles just made it thicker. Oh, look, you looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie. And two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you let them slip. No, don't you let them slip. Can't you come and get it? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and these hoes ain't recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my new world. If you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. King, don't fade. Find a way to stay here with us. Jesus.

Możemy nie być fanami tego typu brzmienia, ale to, co trzeba oddać Willow, to fantastyczna muzyczna gra, która rozgrywa się między jej głosem a perkusją. Willow Smith, czyli córka znanego aktora Willa Smitha, którego chyba nie trzeba już przedstawiać. Album ukazał się 3 maja i zatytułowany został Epatogen, na którym znajdziemy właśnie tego typu różne instrumentalne wariacje, gdzie głos Willow staje się również tym jednym instrumentem. Moim zdaniem jest to album godny naszej uwagi i album, do którego niejednokrotnie powracamy na antenie Trójki, w szczególności z utworem Big Feelings, na który chyba nie muszę już mówić, że możemy głosować w ramach pierwszej Trójki listy przebojów. Zachęcam, żeby przekonywać się do tego typu różnych eksperymentalnych brzmień, bo ja na przykład potrzebowałam chwilę się oswoić z tymi dźwiękami, które proponuje Willow, ale muszę przyznać, że przy drugim odsłuchaniu całej płyty stwierdziłam, że jest jedną z ciekawszych, ambitniejszych na pewno płyt tego roku. Też całe wydawnictwo podejmuje bardzo ważny temat problemów psychicznych i też taki niepokój, który towarzyszy w dzisiejszym świecie, w szczególności młodym dorosłym, i Willow postanowiła się zmierzyć z tymi problemami i stwierdziła ostatecznie, że nie trzeba się obciążać aż tak psychicznie, według niej. Dlatego też cały ten album jest nieco lżejszy, muzyka jest nieco bardziej medytacyjna, ale też ja zauważyłam, że w momentach, kiedy mam czas, żeby się wyciszyć, mogę spędzić czas samą z sobą, od razu łatwiej mi zebrać wszystkie myśli i myślę, że to też bardzo wpływa na nasz komfort psychiczny w dzisiejszym zagmatwanym, naprawdę zagmatwanym świecie. A przed nami połączenie jazzu z alternatywnym popem, rapem Jana Tymoteusza. Nene Heroin i Kasia Lins poznali się kilka lat temu na Akademii Muzycznej w Gdańsku i nie sądzili, że kiedykolwiek będą mieli szansę wspólnie tworzyć utwory, które będą nam grały fantastycznie i będą nam towarzyszyły w różnych sytuacjach życiowych. A tak właśnie jest, bo mam wrażenie, że utwór Beze mnie, który już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, pojawia się w rotacji nie bez powodu. Bardzo nam przypadł do gustu, nam, słuchaczom, nam, odbiorcom, ale także i nam, dziennikarzom, dlatego z wielką przyjemnością dzisiaj, także teraz na antenie Trójki ten utwór się pojawia. Fragmentem Violent Times to utwór, który przed chwilą się pojawił na antenie Trójki i także zasila najnowszy album artystki, chyba której nie musimy stałym słuchaczom i słuchaczkom Trójki przypominać. Saint Vincent, All Born Screaming. To wydawnictwo, które pojawiło się pod koniec kwietnia, wokół którego zrobiło się bardzo duże zamieszanie i również na antenie często do niego powracam. Jest po prostu to bardzo piękny album, ale też i ważny dla samej artystki, ponieważ po wielu, wielu latach Saint Vincent postanowiła postawić na swoim i ukazało się to wydawnictwo pod jej własnym labelem. Saint Vincent to na pewno jeden z tych kobiecych głosów, których sobie nie wyobrażałam, bez których sobie dzisiaj nie wyobrażałam naszego dzisiejszego spotkania. Pojawiła się jak dotąd Willow, Kasia Linz, no i Saint Vincent. No to czas zmienić i pójść w tą nieco męską stronę, męskie granie. Album The Loom to Jordan Rakey i utwór Trust. Myślę, że utwór, którego już chyba też słuchaczom i słuchaczkom nie trzeba przedstawiać. You keep I know four, five, six, seven ways to get it. Niektóre nowości muzyczne mają to do siebie, że muszą trochę poczekać na swój moment. Manekin Pussy przed chwilą w utworze I Don't Know z najnowszego utworu I Got Heaven, który ukazał się na początku marca. I dopiero teraz miałam szansę odsłuchać i zagłębić się w historię prezentowaną przez Manekin Pussy. Uważam, że to jest bardzo przyjemny i ważny album, ze względu na to, że jest tutaj pewnego rodzaju takie nawiązanie do kwestii natury, naszej ludzkiej, nie tylko tej, którą się otaczamy. No ale brzmieniowo bardzo podoba mi się ta noizowa gitara, która tutaj również tym kobiecym wokalom towarzyszy. I przy tych wokalach przez chwilę, gitarach przez chwilę jeszcze pozostaniemy, ale w nieco innej wersji z elektronicznym brzmieniem, ponieważ Amen Dunes wydał w miniony piątek swój kolejny studyjny album Death Jokes. Jak sam tytuł wskazuje, opowiada o tych dziwnych momentach, w których myślimy, że to już jest koniec naszej tej życiowej wędrówki, ale okazuje się, że to właśnie śmierć robi sobie z nas żarty. Ten taniec śmierci jak najbardziej tutaj usłyszymy. Amen wychowywał się na muzyce elektronicznej, więc połączenie tych rockowych gitar z jego wokalem i tym syntetycznym dźwiękiem sprawia, że cały album, który trwa niecałą godzinę, zlatuje mi w okamgnieniu, zaskakując mnie co chwilę pomysłowością i atrakcyjnością tych dźwięków, więc Rugby Child teraz na antenie Trójki. And away we go, gonna ride it out tonight. Got about a 51, nothing but time. Keep it in the bag. She was straight for 50 days when you said to stay. This stuff is Za 7 minut będzie godzina 20, to oznacza, że pora się żegnać. Za chwilę serwis trójki. A na zakończenie najnowszy album, najnowszy utwór od Pepe, Liminal Space, który zapowiada jego najnowszy album Balance, który jest zwrotem do korzeni, czyli w stronę klubowych brzmień. I chociaż Liminal Space jest nieco spokojniejszym utworem, to myślę, że będzie to naprawdę atrakcja dla fanów elektroniki. Ja dziękuję bardzo za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała audycję, Michał Kowarski ją przygotował, a przed mikrofonem Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dziś po 23:00. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Biała kuchenka mikrofalowa Candy za 199 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 249 zł. Jak tak, to Allegro.